Lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 czerwca, jest 16. Jolanta Pawlak. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Już tylko 60 minut do meczu Polska-Senegal. Fani z nadzieją czekają na wygraną Polaków w strefie kibica przed Pałacem Kultury w Warszawie jest nasz reporter. A były asystent Leo Benhakera jest ostrożny, lecz optymistyczny. To już za godzinę na stadionie Spartaka Moskwa rozpocznie się pierwszy mecz biało-czerwonych podczas Mistrzostw Świata w Rosji. Rywalem jest Senegal. Łączymy się z Adamem Maleckim. Powiedz, czy wiemy już oficjalnie, jaki jest skład zespołu Adama Nawałki? Tak, znamy już gladiatorów, którzy wyjdą dzisiaj na boisko i tutaj na stadionie Spartaka będą walczyć z Senegalem. W bramce Wojciech Szczęsny, w linii obrony zagramy czwórką. W środku Michał Pazdan i Thiago Cionek, na prawej Łukasz Piszczek, po lewej Maciej Rybus. W pomocy zagrają Jakub Błaszczykowski. To będzie jego setny występ reprezentacji Polski. Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, no i potem atak Arkadiusz Milik i nasza armata Robert Lewandowski. Stadion Spartaka powoli się zapełnia. Mecz obejrzy 10 tysięcy kibiców z Polski, którzy już teraz, kiedy piłkarze pojawili się na boisku, zaczęli krzyczeć: gramy u siebie Polacy, gramy u siebie. Miejmy nadzieję, że właśnie tak poczują się Polacy na tym stadionie. Było jeszcze słońce przed chwilą, piękne słoneczko na niebieskim niebie, ale teraz lunął deszcz, pada jak z cebra. Kto by się tego spodziewał? Czekamy na pierwszy gwizdek sędziego, a Państwa już zapraszam już za chwilę, już niebawem specjalna audycja prosto ze stadionu właśnie tutaj z Moskwy. Tyle nasz specjalny wysłannik do Rosji, Adam Malecki. Dziękujemy. Nie tylko w domu czy pubie mecz Polska-Senegal można też oglądać w 8 strefach kibica w Warszawie, w tym przed Pałacem Kultury od strony Alei Jerozolimskich. Jest tam Witold Banach. Powiedz, czy dużo osób zdecydowało się obejrzeć mecz w tym miejscu? Tak, kibice powoli już przychodzą tutaj do specjalnej strefy. W tej chwili jest około 1000 osób. Tutaj przed Pałacem Kultury i Nauki na ogromnym telewizji od 17 będą wszyscy oglądać walkę naszych piłkarzy z Senegalczykami. Oczywiście będą gorąco dopingować biało-czerwonych, choć o zwycięstwo będzie bardzo trudno, to kibice wierzą w sukces. I dziewczyny, i chłopaki mówią, będzie 2-0, będzie 3-1, a bohaterami, no oczywiście, bo Robert Lewandowski, bardzo wielkie nadzieje z występem Arkadiusza Milika. Wszyscy liczą na doskonały występ naszego bramkarza, no i na linii obrony, chociaż bez Kamila Glika, no to wierzą, że będzie to monolit, który powstrzyma tych wspaniałych piłkarzy z Senegalu. Będzie tutaj w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy kibiców dopingować, ile sił, bo kilkadziesiąt tysięcy na Stadionie Narodowym, kilkanaście tysięcy tutaj pewnie na placu przed Pałacem Kultury na ogromnym telewimie, na którym już oglądano wcześniej mecz Kolumbia-Japonia, który zakończył się zwycięstwem Japończyków. Nikt nie będzie szczędził gardeł. Są soliki biało-czerwone, są czapeczki, są wuwuzele, także będzie tutaj gorąco niczym na stadionie w Moskwie. Witold Banach ze strefy kibica w Warszawie, dziękujemy. Biało-czerwoni powinni wygrać ten pojedynek, uważają piłkarscy eksperci z Niemiec, Anglii i Islandii. Ostrożnie, ale optymistycznie ocenia nasza szansa Rafał Ulatowski, asystent byłego trenera kadry Leo Benhakera. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. No, ta wczorajsza konferencja prasowa trenera Senegalu Alou Cissé troszkę wlała niepewności w nasze serca, tak? Bo on nagle zaczął mówić, że w obronie Polaków przy absencji Glika widzi duże możliwości dla Mane, który jest szybkim zawodnikiem. W związku z tym trzeba mieć pokory, trzeba mieć troszkę cierpliwości do tego, co będzie na boisku, ale wierzę w to, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, w najlepszej dyspozycji, w jakiej możemy być na mecz z Senegalem. Zdaniem trenera Ulatowskiego Polacy fizycznie potrafią sprostać Senegalczykom, a przewyższają ich umiejętnościami. Jeszcze głos Senegalczyka z Polski. Najlepszy byłby remis, żartuje Papa Sambandie. Od 30 lat mieszka w Krakowie i ma poważny dylemat, ponieważ w Polsce jest już prawie tak długo jak w Senegalu. Jestem Senegalczykiem z pochodzenia, jestem Senegalczykiem też w duchu i jestem Polakiem. Mogę powiedzieć, że ta reprezentacja Senegalu jest jedna z najlepszych w historii Senegalu. Szanse są naprawdę wyrównane. Uważam, że Polska ma lepszą drużynowość, oni są lepiej może zgrani ze sobą, ale Senegal ma dużo właśnie indywidualności pod tym względem. Początek meczu Polska-Senegal w Moskwie o 17, a już za chwilę w Trójce audycja mundialowa. Kolejne informacje za godzinę.

Witam bardzo serdecznie, nie tylko ja, ale też wypełniający się stadion i blisko 10 tysięcy kibiców z Polski, którzy tutaj będą wspierać naszą drużynę. Za chwilę rozpocznie się rozgrzewka, już wyszli nasi piłkarze. Wczoraj padło na konferencji prasowej pytanie, kto zagra w bramce? Otóż wiemy, nie chciał zdradzić wczoraj trener Nawałka, zdradził dzisiaj. Wojciech Szczęsny, numerem 1 w bramce. I w tym składzie będziemy z Państwem do 19:00. Oczywiście liczymy na Państwa udział w audycji, zwłaszcza w pierwszej godzinie. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Proszę do nas telefonować i opowiedzieć, czego się Państwo spodziewają, czego oczekują po tym meczu, który przed nami. Chwila przerwy i za moment będziemy w Moskwie. Lady Bax zagrało Dlaczego nikt dziennikarzy nie poda wyniku Kolumbia z Japonią? Przecież to jest bardzo ważne dla naszej grupy. No, czekam na ten wynik, bo jestem w pracy i nie mogę się doczekać. No już pana informujemy oczywiście. Ten mecz zakończy się zwycięstwem Japonii 2-1 i to jest niespodzianka, Krzysztof. No myślę, że tak. Oczywiście Kolumbia była wymieniana jako ten chyba główny faworyt w naszej grupie. Drużyna bardzo skonsolidowana, drużyna z super trenerem, z wieloma gwiazdami. Natomiast też powiedzmy uczciwie, że ja nie lubię stwierdzenia, że mecz się układa, bo często takie stwierdzenia padają, że no zobaczymy, jak się mecz ułoży i tak dalej. Sami zawodnicy ten mecz układają od samego początku meczu, a nawet już przed. Widać było zdekoncentrowanie w drużynie Kolumbii, jeden błąd, czerwona kartka i później musieli się no bardzo, bardzo gimnastykować. No bo powiedzmy, jak się ten mecz ułożył właśnie, tak, że to była czerwona kartka za zagranie ręką przez Kolumbijczyka. Dla pomocnika czerwona kartka, rzut karny, Kagawa na 1-0. Kolumbijczycy wyrównali w 10. Wyrównali w 10. Natomiast druga połowa to już była dominacja Japończyków i co ciekawe, w takich momentach, gdzie te stałe fragmenty gry decydują o wynikach meczu, no to tutaj 3 stałe fragmenty, bo z jednej strony rzut karny, Kolumbijczycy po rzucie wolnym i później znowu rzut rożny, gdzie wiemy, że Japończycy jakoś tam warunkami fizycznymi nie dominują, a jednak to oni strzelili gola na 2-1. Co ten wynik oznacza dla nas, z naszego punktu widzenia? No na pewno oznacza to, że w następnym meczu, chociaż oczywiście najpierw żyjemy tym, co tutaj i teraz, ale już ten kolejny mecz 24 z Kolumbią, to będzie być lub nie być dla Kolumbijczyków. Miejmy nadzieję, że dla nas nie będzie takiego ciśnienia, że to będzie mecz taki, gdzie nam remis nawet w tym meczu z Kolumbią coś da, ale tak jak mówię, chyba zbyt daleko sięgamy, choć to już za 5 dni. Najpierw to zagrajmy z Senegalem. Za 45 minut. To za chwilę będziemy właśnie w Moskwie. FIFA 2018. Mistrzostwa Świata w Rosji. Mecz Polska-Senegal. Halo Adam, jesteś? Oczywiście jestem, wsłuchuję się w to, co mówicie. No i na pewno jest to wielka niespodzianka, to co wydarzyło się w meczu Japończyków z Kolumbią. Ta sytuacja tak naprawdę ustawiła cały mecz, tak jak lubi Krzysztof powiedzieć. Tak się to wydarzyło, no ale patrzmy na to, co się dzieje tutaj. Przestało padać, rozpoczęła się rozgrzewka na zielono, ubrani zawodnicy Senegalu. Nasi jeszcze nie wyszli. Wyszło 3 naszych zawodników, czyli Wojciech Szczęsny, Łukasz Fabiański i Bartosz Białkowski. No i w bramce najlepiej i najgoręcej rozgrzewa się właśnie Szczęsny, bo to on będzie grał w bramce od pierwszej minuty. Jeżeli chodzi o ustawienie linii obrony, to w środku zagrają Michał Pazdan i Thiago Cionek. Na lewej Maciej Rybus i na prawej Łukasz Piszczek. W środku Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, na prawej Kamil Grosicki i na prawej Jakub Baszczykowski, na lewej Kamil Grosicki. No i z przodu Arkadiusz Milik zawieszony pod Roberta Lewandowskiego. Tak wygląda skład naszej reprezentacji. Patrząc natomiast na Senegalczyków, no to jeżeli zastanawialiśmy się, kto zagra w bramce u nas, to tak naprawdę tam były aż 3 opcje. Postawił w końcu trener Aliou Cissé na Kadima Ndiaye. Z tych największych gwiazd jest Idrissa Gueye, do tego Sadio Mane oczywiście z Liverpoolu. No i to jest mocna drużyna zawodników, którzy grają w dużej mierze w Premier League. Dużo zawodników także z Ligi Francuskiej, także na pewno nie będzie to łatwe zadanie dla naszych zawodników. Przed tym meczem miałem okazję porozmawiać z dziennikarzem z Senegalu. Babacar Sake to dziennikarz, który pracuje dla senegalskiej agencji prasowej i jest to także współpracownik BBC. Największą siłą jest kolektyw. Nie ma u nas gwiazd. Really? Naprawdę? No star. Even Sadio Mane is not a star. Oczywiście nawet Sadio Mane nie jest gwiazdą. Może w Liverpoolu jest gwiazdą, ponieważ gra w Premier League, grał w finale Ligi Mistrzów, ale w reprezentacji jest częścią drużyny. Naszą siłą jest drużyna. There is a mixture of... Wasza drużyna to mieszanka młodych talentów z doświadczonymi zawodnikami. Czy to skuteczna mieszanka? Young. Tak, jest kilku młodych zdolnych, jak Wague. ale oni nie przyjechali tutaj, żeby grać. W naszej drużynie jest grupa dowodząca, Szkielet. Grają ze sobą od Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Mané, you have... Gay, unfortunately, Saliusis is not here. Czyli Mané, Gay, był Saliusis, ale kilka dni temu nabawił się kontuzji. Sheikou Kouyaté w ataku Konaté, w obronie Karamboch. I to jest kręgosłup tej drużyny. Znają się jak łyse konie, więc każdy dodatek to będzie pomysł trenera. Will just be something the coach adds. Your coach, which is a kind of... Właśnie, wasz trener. Aliou Cissé, legenda w waszym kraju, kapitan drużyny z 2002 roku, drużyny, która ograła Mistrzów Świata, Francję. Dlaczego jest to tak ważna postać? Jest przewodnikiem tej drużyny? And a guide? He's a guide. Tak, przewodnik to dobre słowo. On jest dla nich wzorem do naśladowania. Kiedy byli dziećmi, oglądali telewizję i widzieli, jak grają właśnie na mundialu w 2002 roku. On ma prawo stanąć na środku szatni i powiedzieć, ja to zrobiłem 16 lat temu, zróbmy to teraz razem, w 2018 roku. Macie teraz lepszą drużynę? Tak myślę. Teraz mamy wielkich zawodników, którzy grają w silnych ligach. Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye grają w Premier League, podobnie jak Sheikou Kouyaté. Kalidou Koulibaly gra w Napoli. Inni też grają w silnych zespołach, jak Karamboch w Belgii w Anderlechcie. Karamboch play in Belgium. They are better because... Są mocniejszą drużyną. W 2002 roku byli jeszcze piłkarze, którzy grali w lidze senegalskiej. Teraz już nie. They was member of Senegalese club. What are the expectations in Senegal? Jakie są oczekiwania w Senegalu? Is to pass the first stage. Oczekujemy, że drużyna wyjdzie z grupy, a jak wyjdzie, to potem już wszystko będzie możliwe. Może coś wielkiego. There a lot of pressure from the country? Ale jest presja w narodzie? Yeah, there's a lot of pressure from the country and from the continent too. Oczywiście, że jest presja. Płynie z Senegalu i z całego kontynentu afrykańskiego. Przecież cztery zespoły z Czarnego Lądu przegrały swoje mecze w Rosji. Wszyscy patrzą teraz na nas. To w takim razie zapytam o polską drużynę. Co wy, Senegalczycy, i co Afryka myśli o naszej reprezentacji? Wszyscy boją się śmiertelnie Roberta Lewandowskiego. Znamy go, wiemy jak gra, oglądamy go w telewizji i wiemy, że jest jednym z najlepszych napastników na świecie. Jest bardzo groźny, więc mamy nadzieję, że nie będzie tak bardzo skuteczny w dzisiejszym meczu. Liczymy na dobry wynik. Przynajmniej remis. Może uda się wygrać. Ale przed rozmową pytałeś mnie o Kamila Glicka. Yeah. Glick, Bo wiem, że jest dobrym obrońcą. W Senegalu oglądamy dużo Ligi Francuskiej. Wiem, że był kontuzjowany i wątpię, żeby zagrał. Tak będzie lepiej dla niego. Niech odpocznie, a potem zagra w kolejnych dwóch meczach. U nas jest podobna sytuacja z Karamboch. Not to play. To wait the two other games. It's the same case of Karamboch from Senegal. He's a defender too. Też miał kontuzję kolana. Potrzebny jest czas. He will not play because they will preserve him. At the beginning, I asked you about. Na początku zapytałem cię o silne strony Senegalu, a słabe? No. For all these players, will be the first day. Dla każdego z tych piłkarzy to będzie pierwszy dzień, pierwszy mecz, pierwszy mundial. Będzie presja. Myślę, że po kilku minutach jednak poczują się dobrze. Poczują, że są w samym centrum świata. No i rzeczywiście patrząc na skład reprezentacji Senegalu, no to Karamboch to jest oczywiście spora wyrwa, ale on ostatnio nie grał, podobnie jak Kamil Glick, chociaż jego przerwa była o wiele dłuższa, bo tutaj było problemy z kolanem, tu można by bardziej go porównać do sytuacji, w jakiej znalazł się Arkadiusz Milik. No i nie ma kapitana, nie ma Kouyaté z West Ham United, to jest taka postać, która bardzo dużo daje tej reprezentacji, no ale nie ma co mówić. Senegal jest bardzo mocną drużyną, jest najmocniejszą drużyną teraz kontynentu afrykańskiego, także czeka nas bardzo ciężkie zadanie. Rozpoczęła się rozgrzewka już reprezentacji Polski. Wszyscy zawodnicy już są na murawie. Pierwsza jedenastka razem trenuje, razem podbija piłkę, zaraz się rozpocznie dziadek, także czekamy, a już w moim pobliżu pojawił się Michał Kołodziejczyk, zawsze z Wirtualnej Polski. Zaraz będziemy mieli okazję, żeby szerzej o naszej reprezentacji porozmawiać. To za moment, chwila przerwy na taką piłkarską piosenkę. Time right behind my back. Dziś mamy okrągłą rocznicę wstąpienia w związek małżeński i liczę na skromny prezent od polskich piłkarzy, no 5-0. I znów jesteśmy w Moskwie. Adam Malecki i jego gość, panowie. Antena należy do was. Michał Kołodziejczyk z Wirtualnej Polski. Michał, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Która to twoja kolejna duża impreza? Czwarty mundial, 3 razy Mistrzostwa Europy, no 7. No dobrze, to w takim razie powiedz, jakie są oczekiwania wobec tej drużyny? Patrzyłeś, obserwowałeś przygotowania, to co działo się w Juracie, co działo się w Arłamowie, co dzieje się w Soczi. No i w tym punkcie, w którym teraz jesteśmy, jakie są twoje oczekiwania i nadzieje? To jest punkt, który ma należeć do tej drużyny. To jest czas i miejsce, kiedy mają zdać ci piłkarze egzamin dojrzałości, kiedy mają pokazać, do jakiego pokolenia zawodników, do jakiego pokolenia sportowców należą. To są chłopcy bez kompleksów, oni tu się nie znaleźli przypadkiem. Kiedy na nich patrzyłem jeszcze wczoraj na konferencji, widziałem pewność siebie, widziałem spokój i widziałem, że oni zdają sobie sprawę, przed jak trudnym zadaniem stają, ale są w stanie temu podołać. Pojawiło się, proszę państwa, teraz słońce, już możemy powoli zapominać o deszczu. Lało przez chwilę jak z cebra, ale teraz już jest słoneczko. No i słońcem dla tej reprezentacji są ci kibice. Robert Lewandowski, to oczywiście, kiedy pytamy dziennikarzy zagranicznych, mówią głównie o nim. Natomiast to jest Robert Lewandowski i nie tylko, prawda? To jest drużyna. Dla mnie to jest kadra mężczyzn po przejściach, kiedy popatrzy się na historię i zdrowotne, i życiowe naszych najlepszych zawodników. Robi to wrażenie. Oni pokazali siłę charakteru nie jeden raz. Wojtek Szczęsny, złamane 2 ręce. Kuba Błaszczykowski i kontuzje. I ktoś kiedyś próbował mu zwichnąć życia. Kuba się nie dał. Kuba pokazał, jak jest niezłomny, jak jest wytrwały w tym, aby osiągać swoje cele i realizować marzenia. Milik, 2 razy zerwane więzadło. Piszczek, Fabiański. Problemy z presją, może nie problemy, ale poradzenie sobie z presją po to, by jeszcze lepiej sobie radzić na boisku. Trudno nie kochać tej reprezentacji, trudno im nie kibicować. To jest drużyna pełna wiary, pełna pasji i pełna charakteru. Czekamy na ten pierwszy mecz z Senegalem z wypiekami na twarzy, przebierając nóżkami, także dlatego, że lubimy tych chłopaków. bardzo lubimy chłopaków. Zastanawialiśmy się, na kogo postawi Adam Nawałka w bramce i tak naprawdę no był to na pewno spory dylemat. Jeżeli Łukasz stanąłby w bramce, no to też czerpalibyśmy z tego same korzyści. Jak myślisz, czym się kierował trener? Wydaje mi się, że potrzebował trochę nieobliczalności, coś czego być może Fabiańskiemu odrobinę brakuje. Ja tydzień przed rozpoczęciem mundialu, tydzień przed meczem Polaków zrobiłem taką ankietę w mediach społecznościowych, chyba 5 tysięcy ludzi wzięło w niej udział, Fabiański czy Szczęsny, 52-48. Tutaj każda decyzja, no właśnie, do połowy pełna szklanka czy pusta. Dla części kibiców każda decyzja będzie zła, ale to taki dylemat, gdyby Adam Nawałka miał na każdej pozycji, bylibyśmy najszczęśliwsi na świecie. Rozmawiając z dziennikarzem Senegalu, powiedział mi, że ta reprezentacja gra nie tylko dla swojego kraju, ale dla całego kontynentu afrykańskiego. Czy myślisz, że to rzeczywiście jest teraz najlepsza drużyna z Afryki? Być może po tych pierwszych występach pozostałych drużyn afrykańskich na turnieju tak, ale nie przywiązywałbym wielkiej wagi do kontynentu, z jakiego pochodzi dany kraj. Pamiętam 2010 rok i Ganę. To wcale nie było tak, że u nich w Afryce większość kibiców na stadionie kibicowała Ganie. Nie, równie wielu fanów i równie silne wsparcie miała reprezentacja Urugwaju. To tak jak my byśmy zostali tylko z UEFA na mundialu i nagle wierzysz w to, że zaczęliby nam kibicować Hiszpanie, Anglicy, Niemcy i Francuzi? Niekoniecznie. Drużyna naszpikowana gwiazdami, tak naprawdę tylko jeden zawodnik, który gra w Afryce, zresztą nie w Senegalu, wszyscy inni gdzieś rozciani po Europie, to jest bardzo mocna drużyna, prawda? Jest to bardzo mocna drużyna, jest to drużyna od starcia, z którą zależy polski los na mundialu i biorę odpowiedzialność za swoje słowa. Sukces w tym meczu, zwycięstwo na otwarcie naszej przygody z Rosją w 2018 roku jest podstawą do tego, by później pójść dalej, cieszyć się grą jak najdłużej, no i może sprawić jakąś jeszcze większą niespodziankę, bo dla mnie sukcesem już jest wyjście z grupy bardzo trudnej i nieobliczalnej, o czym przekonaliśmy się całkiem niedawno, kilkadziesiąt minut temu, kiedy zakończyło się zwycięstwem Japonii spotkanie z Kolumbią. Rozumiem, że patrząc na skład naszej reprezentacji, ofensywne ustawienie, nie jesteś zaskoczony, bo chyba nie spodziewałeś się, że tak, myślałeś, że trójką zagramy? Zastanawiałem, znaczy to jest tak, że decyzja trenera Adama Nawałki nie wynika ze strachu, tylko z dojrzałości. On testował praktycznie od awansu na mundial w każdym spotkaniu to ustawienie z trójką, a de facto piątką obrońców. I mówiło się, że to pod Senegal. Jacek Góralski, mówiło się zawodnik pod Senegal. Tymczasem wracamy niemalże do tego naszego wyjściowego składu z eliminacji. Niemalże, bo tutaj musimy o tym powiedzieć, ja muszę, że brak Kamila Glika i zastąpienie go Diego Cionkiem to nie jest zamiana 1-1, jeśli chodzi o jakość. I mówię to dość eufemistycznie. A spodziewałeś się Jana Bednarka w obronie? Docierały do mnie informacje, że na ostatniej prostej przegrał wyścig o pierwszy skład, więc nie było to dla mnie zaskoczeniem. Kolejny dzień Mistrzostw Świata. Czy to udany mundial organizacyjnie, tak jak poruszasz się po Rosji, jak po Moskwie? No, niedawno przyjechałeś, ale jakie odczucia? Myślę, że za mało, żeby coś powiedzieć, natomiast cieszy mnie to, że dzisiaj polscy kibice na Placu Czerwonym w centrum Moskwy bawili się, tańczyli, pokazywali, że należą do tego kolorowego, radosnego świata, nie kojarzącego się z bijatykami, z bójkami, z chuliganami. To był festyn. To było święto sportu i bardzo bym chciał, żeby tak pozostało do końca. Michał Kołodziejczyk, dziennikarz Wirtualnej Polski, bardzo Ci dziękujemy. Dziękuję. Zdzieraj bardzo. Gardło. Będę. Dziękujemy panowie, pozdrawiamy jak na razie z Moskwy. My też Was pozdrawiamy. Znów krótka przerwa i wracamy do dyskusji o dzisiejszym spotkaniu. Po meczu Polska-Senegal znam trochę ten kraj, ponieważ przez jakiś okres czasu pracowałem w Senegalu i niesamowite jest to, że jak się jedzie na wioskę, tam mali chłopcy już mają koszulki z napisem Błaszczykowski czy Lewandowski, także trzymajcie się polska drużyno, bo będzie ciężko, oni tam grają piłkę od małego. Zwykle jak się ogląda jakiś meczek z dziewczyną, narzeczoną, partnerką, żoną, a nawet z siostrą, pada sakramentalne pytanie. Kochanie, a którzy to są nasi? Więc może przed meczem powiecie, w jakich koszulkach będą nasi występowali, co? Żeby pomyłek nie było. tym przypadku będzie dość łatwo, rozpoznamy naszych po kolorze skóry. Pełna 22 minuty zostały do rozpoczęcia meczu Polska-Senegal na Mistrzostwach Świata i to chyba dobry moment, żebyśmy posłuchali, co miał do powiedzenia przed tym spotkaniem selekcjoner Adam Nawałka. Nasze przygotowania do meczu pierwszego z Senegalem to oczywiście tuż po losowaniu rozpoczęły się. Była dokładna analiza zarówno mocniejszych, jak i słabszych stron przeciwnika, również informacje zostały przekazane dla zawodników w formie właśnie takiej odprawy głównej, jak również i indywidualne informacje. Mogę tylko powiedzieć, że drużyna Senegalu ogólnie jako całość jest bardzo groźnym przeciwnikiem. Nie chcemy sprowadzać tutaj do analizy poszczególnych zawodników. Tworzą naprawdę bardzo groźny zespół. My musimy być na to przygotowani. Oczywiście mamy pomysł na grę zarówno co do naszych akcji, akcji ofensywnych, ale również organizacji gry w defensywie. Oczywiście nie będę tutaj zdradzał szczegółów. Wojsko będzie weryfikowało nasze plany i nasze marzenia. Niemniej jednak uważam, że jesteśmy naprawdę optymalnie przygotowani do tego pierwszego meczu, a tak to już jest na turniejach, że ten mecz może być kluczowym co do dalszych spotkań. Natomiast trzeba pamiętać o jednym, że jest to bardzo ważne spotkanie, ale Mistrzostwa Świata nie kończą się na tym meczu. I to była taka wypowiedź w stylu Adama Nawałki. Teraz posłuchamy Jakuba Błaszczykowskiego, który zagra dzisiaj w reprezentacji Polski po raz setny. Oczywiście każdy mecz w reprezentacji jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i każdy następny, który będę miał możliwość rozegrać również, ale moje jakieś tam prywatne i indywidualne osiągnięcia idą na bok. Najważniejsza jest drużyna. To jeszcze Grzegorz Krychowiak. Ciężko pracowałem, żeby tutaj się znaleźć. Odpowiednio przepracowałem ten okres ostatnich 2 tygodni, żeby znaleźć się w tej jedenastce podstawowej, a decyzja należy do trenera. Trener zdecydował, że Grzegorz Krychowiak wystąpi dzisiaj w pierwszym składzie i to nie jest żadna niespodzianka. Czy coś cię, Krzysztof, zaskoczyło w składzie Polaków na dzisiejszy mecz? No wiadomo było, że raczej ta walka z czasem na pierwszy mecz Kamila Glika zostanie przez niego przegrana, choć sam fakt, że Kamil jest na mistrzostwach, już jest dużym sukcesem. Cionek, my nie jesteśmy mistrzami świata, jeżeli chodzi o otwarcie gry, czyli wyprowadzenie piłki od swojej bramki, rozgrywanie poprzez skonstruowanie przez środkowych obrońców tych ataków pozycyjnych, stąd może tu nie ma jakiegoś większego zaskoczenia, bo tak raczej my tak nie gramy. To po pierwsze, po drugie, Cionek jest zawodnikiem świetnym w defensywie, jest ulubieńcem, jeżeli chodzi o te aspekty całego sztabu, bo oni bardzo doceniają to, jak Cionek broni te stałe fragmenty gry, co dzisiejszy ten pierwszy mecz pokazał, no są kluczowe, też tutaj Cionek czuje się mocny. Dla mnie chyba największym zaskoczeniem jest układ w środku pola, bo wydawało mi się, że tutaj będzie gra jednak na dwóch defensywnych pomocników, że tutaj raczej Piotrek będzie tym najbliżej Roberta Lewandowskiego, ale jak już tak patrzę teraz, analizując na chłodno, to Piotrek wydaje mi się najlepszym jego właśnie sposobem grania jest branie piłki troszeczkę z głębi. Bardziej taka pozycja numer 8 niż właśnie ten gdzieś blisko Lewandowskiego. On lubi być często przy piłce. Tylko tu pytanie, jak często my będziemy przy piłce, bo Senegalu za chwilkę powiemy, jak ta drużyna gra. Tak jest. Państwo do nas dzwonią. Posłuchajmy, co macie Państwo do powiedzenia. Na Mistrzostwach Europy był taki sensacja kapustka. Przykre pytanie od naszych ekspertów. Co się teraz dzieje z kapustką? Miał być nadzieją, ale chyba przepadł. I to jest takie jakieś przykre. Co się dzieje z Bartkiem Kapustką? No akurat miałem przyjemność z Bartkiem obserwować jeden z meczów ostatniej niższej ligi w Krakowie. I no Bartek jest niepocieszony oczywiście tym, co się wydarzyło. Nie poradził sobie w Leicester i to trzeba przyznać. Ale nie poradził sobie też we Freiburgu. Były momenty, gdzie byli bardzo z niego zadowoleni, gdzie nawet mówiono o tym, że go wykupią i tak dalej. Natomiast w pewnym momencie też gdzieś jakaś blokada nastąpiła. Wydaje się, że najrozsądniejszym ruchem było po prostu zakopać te ambicje, wydaje mi się, jeżeli chodzi o grę taką na zachodzie i próbować jeszcze tutaj poprzez grę, przykładowo na przykład w Lechu Poznań, znowu funkcjonować piłkarz, grając co tydzień mecze. Przerwa na muzykę i wracamy do dyskusji o reprezentacji, tym razem Senegalu. And I can be your guide. This powiedzieć jedno. Moja kochana żona zawsze wie, którzy są nasi. No dobrze, Krzysztof, to bierzemy na tapetę reprezentację Senegalu. Wspominał o tym Adam, wspominał jego rozmówca, że to drużyna, która opiera się nie tylko na grze Sadio Mane, natomiast jemu musimy poświęcić trochę czasu, no bo to jest piłkarz na tę chwilę zjawiskowy. No wydaje się, że... I że nasi obrońcy będą mieli naprawdę dużo roboty. No to na pewno. Z tym rozpędzonym skrzydłowym Liverpoolu. To na pewno. Każda drużyna, każda formacja obrony, ale też to jest piłkarz potrafiający się wkleić w drugą linię i zabierający też piłkę od obrońców, gdzieś grający na pograniczu skrzydłowego, a takiego napastnika wchodzący do środka. Bardzo nieszablonowy piłkarz, bardzo taki trudny do upilnowania. Oczywiście Mane to nie tylko on gra w tym Senegalu, bo jest tam świetna druga linia z Idrissa Gueye'em, z Sarrem. To są piłkarze naprawdę bardzo dobrzy w środku pola, defensywni pomocnicy, grający też bardzo dobrze kombinacyjnie. Jest to drużyna w ogóle, która tak patrząc na urywki gdzieś, na przykład wczorajszego treningu, gdzie oni gdzieś tam tańczyli, śpiewali, wydawałoby się, że tam jest luz blues. Natomiast tak wcale nie jest. To jest drużyna bardzo przemyślanie budowana. Aliou Cissé był trenerem, asystentem przez kilka sezonów. Był w U23, był trenerem na Igrzyskach Olimpijskich. Metodycznie to wygląda. Tak, i to jest przygotowywany trener, tym bardziej, że jest to trener, który jako piłkarz grał na pozycji defensywnego pomocnika. Co to oznacza? To oznacza, że jak patrzymy, jacy trenerzy w moim odczuciu oczywiście są najlepsi na świecie, to są piłkarze środka pola, tacy jak Conte, Guardiola, Zidane choćby. Mm-hmm. No jest ich wielu. Co pokazuje, że ta dyscyplina taktyczna w tym takim szaleńczym podejściu do futbolu ze strony piłkarzy też ma miejsce. Dlatego ten Senegal jest tak drużyną nieprzewidywalną, ale przede wszystkim jest to drużyna dobrze zarządzana. I to jest największe niebezpieczeństwo, a też z drugiej strony no my nigdy z nimi nie graliśmy. I to jest po prostu taka jakaś jeszcze większa niewiadoma, co będzie. Gdybyśmy mieli szukać słabszych stron Senegalu, tam gdzie my moglibyśmy zaatakować, mówi się, że boki obrony nie są najlepsze w Senegalu. Kręcisz głową? No, powiedziałbym, że tutaj boki obrony są fajnie asekurowane przez tych defensywnych pomocników. Jest świetny Koulibaly w środku obrony, który też potrafi zejść jako ten półlewy obrońca i strzelić gola też. No, jak on strzela głową, myślę, że gol z Juventusem tak. Pokazał. Natomiast oczywiście tu nie ma drużyn, które są bez wad. Każda drużyna, jak pokazały te pierwsze mecze, mówiąc o Niemcach, o Brazylijczykach, no to tu nie ma zespołu bez wad. Myślę, że tutaj mental, czyli ta strona taka mentalna w momencie, kiedy Senegalowi coś nie wychodzi, kiedy zaczyna się coś psuć, kiedy tracą pierwsi gola. Tutaj upatrywałbym naszych największych szans, tylko oczywiście jak organizacja gry, cytując trenera Nawałkę, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie będzie wyglądać, to my musimy sobie ten mecz od samego początku ułożyć. Proszę Państwa, do rozpoczęcia spotkania Polska-Senegal zostało 10,5 minuty, znów przerwa na muzykę i będziemy w Moskwie po piosence. from another world. You swallow me whole, but just a mumbled hello. And it breaks my heart to love you. It breaks my heart to love you. Oprócz tego, że to mistrzostwa świata, że pierwszy mecz Polaków, ja się też cieszę, bo to będzie pierwszy mecz, który zainteresował i który będę oglądał razem z moim 5-letnim synem. Mam nadzieję, że ten mecz to będzie taki początek naszego wspólnego oglądania piłki, wspólnego przeżywania, bo do tej pory oglądałem sam, no i to tak czasami mi brakowało tej drugiej osoby zainteresowanej. A ja syna zostawiłem w domu dzisiaj w towarzystwie Krzysztofa Przytuły. Będziemy oglądali to spotkanie. Halo Adam Malecki, halo Moskwa. Halo, halo, pozdrawiamy oczywiście młodego Janka, który też na pewno ogląda ten spektakl i będzie oglądał jeden z swoich pierwszych meczów, a jeśli nie pierwszy, na mundialu. Wielu chłopców teraz w Polsce patrzy na swoich idoli, patrzy na Roberta Lewandowskiego, patrzy na Wojciecha Szczęsny, oni już w tunelu pojawili się, rozmawiali przez chwilę, tak jakby Wojciech Szczęsny mówił, jeżeli będzie tylko taka okazja, to ci pośle daleko piłkę, pójdziemy kontratakiem i cały czas będę obserwował to, co się dzieje. Nasza reprezentacja, nasi dzielni chłopcy już teraz przed fotoreporterami, natomiast do ławki rezerwowej zmierzają ci, którzy będą dopingować swoich kolegów właśnie tutaj spod trybun prasowych. Jest Sławomir Peszko, jest Jan Bednarek, który na pewno miał nadzieję jeszcze w Arłamowie, kiedy wszyscy, cała Polska go chwaliła na to, że zagra w pierwszym składzie na mundialu, ale na niego jeszcze przyjdzie czas. To jest ta nasza przyszłość reprezentacji, to jest jeden z tych młodych chłopców, którzy na pewno jeszcze dadzą nam bardzo dużo radości w przyszłości. Fotoreporterzy z całego świata, głównie widać tutaj Japończyków skośnookich, którzy już mają wymierzone te lufy w stronę reprezentantów zarówno Senegalu, jak i reprezentacji Polski. No i nasi kibice fantastyczni, którzy znajdują się tutaj za bramką, gdzie jest także pomnik założycieli tego fantastycznego stadionu Spartaka, który został za 500 milionów euro zbudowany, żeby właśnie cieszyć wszystkich kibiców, którzy zgromadzą się na Mistrzostwach Świata. 10 tysięcy kibiców, którzy przyjechali na pewno z całej Polski. Nie było łatwo dostać się na ten stadion, nie było łatwo otrzymać bilety na Mistrzostwa Świata. Wiadomo, że teraz ten system fanów ID razem z wizami jest o wiele bardziej rygorystyczny. Nie można sobie kupić biletu pod stadionem. Także czekamy, aż wyjdą na dwie reprezentacje. Za chwilę hymny, no i za chwilę pierwszy gwizdek sędziego. Today I don't feel so ill. If only I could find the time I want to kill.